کہ آپ بھی امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید ہو جائیے. سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا, یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. لہذا جلدی جلدی امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیے, انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں پائیں گے. اور اپنے گھر والوں کو بھی مرید کروا دیجئے, اپنے بچوں کو بھی مرید کروا دیجئے. اس کے لیے آپ امیر اہل سنت کو خط کے ذریعے اپنا نام, اپنے گھر والوں کا نام بھیج سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی اپنے اندراج کروا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. جس طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے جائیں, آپ بھی دوہرا لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قادری سلسلے میں استقامت عطا فرمائے. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم گناہگاروں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل فرما لیں. جو استائیں بھائی اور استائیں بہنیں غوث پاک کے مرید ہونا چاہیں, میں جو کچھ کہتا ہوں بلند آواز سے دوہرائیں. اسلامی بہنیں اتنی آواز بلند نہ کریں کہ چار دیواری سے باہر غیر مردوں تک ان کی آواز پہنچے, ان کو مدھم آواز رکھنی ہے. اسلامی بہنوں کے لیے اپنے بچوں کے ابو وغیرہ کی اجازت کی حاجت نہیں, جو بھی بالغ ہے یا بالغہ ہے اسے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں, وہ اس معاملے میں اپنی مرضی کے مالک ہیں, چاہے تو وہ توبہ کرنے اور غوث پاک کے مرید بن جائیں. میں مردان الفاظ کہوں گا, استائی بہنیں زنان الفاظ کر لیں, لیڈیز آواز میں, وہ لیڈیز انداز میں, جیسے میں کہوں مرید ہوتا ہوں تو وہ کہیں گی مرید ہوتی ہوں. جو کسی اور کے مرید ہیں اور اگر طالب ہونا چاہتے ہیں تو جب میں ان الفاظ پر پہنچوں گا مرید ہوتا ہوں تو وہ کہیں گے طالب ہوتا ہوں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, جانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور

Oh, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اللہ اللہ تصور باندھ کر بارہ مرتبہ درود و سلام پڑھی. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وصحبك يا الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عاشقان رسول, تمام اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اب انشاءاللہ ہم تصور مدینہ کریں گے. ایسے بے شمار عشاق ہیں جو ظاہری اسباب نہ ہونے کے باعث دیدار مدینہ نہیں کر پائے. تصور کے ذریعے مدینہ پاک کی حاضری پر نہ ویزا لگوانے کی حاجت, نہ اس کے لیے ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی حاجت, نہ سفر کی ضرورت. جو وہ کرم فرمائے تو جہاں سے چاہیں مدینہ دکھائیں. خدا کی قسم مدینہ بہت حسین ہے, دنیا کے کسی شہر میں ایسا حسن نہیں جیسا حسن مدینے میں ہے. روئے زمین کی کوئی عمارت اتنی خوبصورت نہیں جتنا میرے آقا کا سبز سبز گنبد خوبصورت ہے. تو آئیے اپنے ذہن و دماغ کو دنیاوی خیالات سے یکسر خالی کر کے گھر بار کو بھلا کر کچھ دیر کے لیے مدینے کی یاد میں گم ہو جائیے. براہ تصور ہم مدینے چلتے ہیں اور وہاں جا کر حسین و دلکش سبز سبز گنبد کا نظارہ کریں گے انشاءاللہ. مجھے کو در پیش ہے مبارک مدینے کا تیار ہے مجھ کو در پیش ہے مارو سی شفیع آتیاں تم ہو وکیل مجرمان تم ہو مجرمان سفر پوچھو اے قافلے والو تم کیا زاد سفر پوچھو اے قافلے والو تم لے جاؤں گا اشکوں کا ایک ہار مدینے لے جاؤں گا اشکوں کا ایک ہار مدینے تصور ہی تصور میں عاشقان رسول کا قافلہ جانب مدینہ رما دما میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے آقا میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے چلا ہوئے مجرم کی Oh, عالم ہم ضعفا کو کیا ہو ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو ہاتھ پکڑے ہوئے آقا کی توانائی ہے تصور ہی تصور میں عاشقان رسول جانب مدینہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں قدم قدم پر شوق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دل ہے کہ جسم سے پہلے ہی مدینے پہنچا چاہتا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے راستہ طے کرتے کرتے عاشقان رسول مدینے کی طرف خرامہ خرامہ بڑھ رہے ہیں ان قریب عاشقان رسول کی بستی میٹھا مدینہ آ جائے گا ذرا تصور تو کیجئے کہ جب ایک عاشق رسول مدتوں تڑپنے کے بعد شہر مدینہ میں داخل ہو تو اس کا کیا انداز ہوگا اس کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی کاش برابر چکا دو ادب سے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے چاروں سنت تو نکل کر جانا مدینے میں خدا وجود مدینہ منورہ کی فضا میں داخل ہو گیا. ہر طرف نور کی فوار برس رہی ہے, ہر طرف رحمتوں کی بارشیں ہیں, اور زائرین مدینہ تصوری تصور میں اب آقا کے روزے کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. دھڑکنوں تم ہی کہو, اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو, وقت وہ کیسا ہوگا جب سامنے آنکھوں کے گنبد خضرا ہوگا, جب نگاہیں سبز سبز گنبد کو چوم رہی ہوں گی. خدا کی قسم, قسمت بھی خوشی سے جھوم رہی ہوگی, وقت کی کیفیت تاری ہوگی. اے کاش کہ جب نگاہ گنبد خضرا کو چومے, گنبد خضرا کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں, اور کاش مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آ جائے اور ہماری بے قرار روح مکین گنبد خضرا کے قدموں پر نثار ہو جائے. لیجیے یہ رہا سبز سبز گنبد, سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ, کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارا, ہے کس قدر سہارا, دیکھو ہے کس قدر سہارا, کیسا ہے پیارا پیارا, کیا کس قدر کیسا پیارا پیارا, کو پر نور سات گر بد دیکھو پر نور سات گر بد یہ پر نور ہر السلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ اسألك الشفاعة يا رسول الله اسألك الشفاعة يا رسول الله اسألك الشفاعة يا رسول الله پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جا پر سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض ہے حضور کرے بے نوا کی عرض الجل سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر اب آیا ہوں بہت شرمندہ سا اب آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے Yeah. ہمیں تو شمس نبی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے آیا شل ملتا آیا شل ملتا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے کمینوں کے کرم پر نظر کریں بدنے کو آپ کے بھلے گے تو آپ کے ککڑوں کے یہی کے پلے رخ کی در کریں جائے کہاں پکارے کسے کس کا موتکے یا رسول اللہ کیا پرسشار کیا بھی سگے بے ہنر کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں کر کے ستم اپنی جان قرآن میں جاؤں کا ہوں بہت شرمندہ گزر گزر کی ہے آیا بہت شرمندہ سرکار صلوا علی الحبیب اب انشاءاللہ عز و جل دعا مانگی جائے گی دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب کبھی دعا مانگیں تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی بھی ہوں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ سینے یا کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے یا کندھے یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کرنے میں اللہ کی اطاعت بھی ہے. اللہ تعالی حکم فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. قبول کرنے کی صورت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ مل گیا ظاہری طور پر, دوسرا یہ کہ اس دعا کی برکت سے مصیبت آنے سے پہلے ٹل جاتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور ایک قبولیت کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ قیامت کے لیے وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے, کہ قیامت میں بندہ جب اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, نے عرف میں جن کو ہم قبول ہونا کہتے نے جو چاہا وہ نہیں ملا تھا, تو اس کا جب اجر بندہ دیکھے گا ان دعاؤں کا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو اس لیے دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے, گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے اور یقین محکم رکھتے ہوئے مانگنی چاہیے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور یہ ضرور قبول ہوگی. قبولیت کا اثر ہم پر ظاہر ہو نہ ہو, دیر میں ہو, لیکن وہ بہرحال قبول ہے اللہ کی رحمت سے, جبکہ اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا مانگے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, يا رب الأنبياء, يا رب الصحابة, يا رب الأولياء, يا رب الحسنين, اے ہمارے ائمہ اربعہ کے پروردگار, اے ہمارے غوث اعظم کے رب اکرم, اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے مولا, اے ہمارے شیخ شہاب الدین سہروردی کے رب قوی، اے ہمارے خواجہ نقشبند کے رب العالمین، اے مجدد الف ثانی کے رب، اے ہمارے امام احمد رضا خان کے خدا رحمان، اے سیدی قطب مدینہ کے پروردگار، اے امام غزالی کے خدا عالی، تیرے گناہگار سیاہکار بندے تیرے دربار میں گناہوں سے نتھڑے ہوئے گندے ہاتھ پھیلائے بڑی امید لیے حاضر ہے یا اللہ، صحرائے مدینہ باب المدینہ میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول دست بدعا ہے، بے شمار مقامات پر اسلامی بہنیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کتنے لاکھ کتنے کروڑ ہاتھ اس وقت دراز ہیں، اے اللہ یہ سب تجھے ماننے والے ہیں، الہ العالمین یہ سب یہ جانتے ہیں کہ تو دینے والا ہے، اے اللہ یہ سب جانتے ہیں کہ تو کسی کا محتاج نہیں، تو دینا چاہے تو کسی کو پوچھنے کی حاجت نہیں، تو قادر مطلق ہے تو دیتا ہے، تیری رحمت کے خزانوں پر ان سب کا اعتماد ہے اور ایسا یقین ہے کہ یہ خزانے لا تعداد، ان کا کوئی شمار نہیں کوئی حد نہیں، ان میں کبھی کمی آتی ہی نہیں آ سکتی ہی نہیں، اے اللہ یہ تجھے بے نیاز تسلیم کرتے ہیں، تجھے غفار تسلیم کرتے ہیں، تجھے ستار مانتے ہیں، الہ العالمین گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے جرائم کا اعتراف ہے، یا اللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو اقبال جرم کر لے، جو اپنے جرم کو قبول کر لے اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، لیکن اے مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے معلوم ہے کون مصلح اور کون مفسد ہے، الہ العالمین تجھ پر ہمارا حال آشکار ہے، اے پروردگار اے رب غفار ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور تیری بارگاہ کا عجیب نظام ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے تیری رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اے مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہم گناہوں کے اقرار کرتے ہیں، اقراری مجرم وہ مجرم وہ مجرم وہ مجرم کہ واقعی اگر اس کے جرموں کا احتساب کیا جائے تو یہ کا جواب نہ دے پائے، یہ وضاحت نہ کر سکے، صفائی نہ کر سکے، ایسے مجرم ثابت مجرم بغیر اللہ تیری رحمت پر نظر ہے، ہمارا اعتماد ہے اعتقاد ہے کہ تو چاہے بخشنا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا ہی نہیں، تو تجھے کوئی روک سکتا ہی نہیں، اور تیری جنت میں کوئی کمی بھی نہیں، اگر جتنے بھی اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے اگر یہ سب کے سب بے حساب جنت میں چلے جائیں تو اے مولا تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، ہم سب کی بگڑی بن جائے گی، ورنہ تیری قسم حساب ہوا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، تو بے حساب باشر کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب باشر کے ہے بے شمار جرم، مالا تو بے دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا تو یا الہ العالمین ہم حساب کتاب نہیں رکھتے الہ العالمین ہمارے بہت گڑبڑ ہے معاملات میں بہت گڑبڑ ہے کوئی عمل درست نہیں ہو سکا نہ جانے کتنے حقوق العباد پامال کر کے بھول بھال گئے پتہ ہی نہیں کس کا دل دکھایا کس کا مال کھایا کس کا لے کر رکھ کر بھول گئے کوتاہی کی نظر ہو گئے کس کو گھورا کس کو جھاڑا نہ جانے کتنے حقوق العباد ہم نے تلف کیے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں یا اللہ ہمارا کیا بنے گا اگر تو ناراض ہو گیا تیری قسم برباد ہو جائیں گے گر تو ناراض Oh, الہ العالمین ہمیں بے حساب بخشا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہماری حتمی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, الہی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. یا رب ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے. یا اللہ ہم میں جو بے نمازی ہے نمازی بن جائے. الہ العالمین رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے والے بن جائیں. الہ العالمین فلموں ڈراموں سے جان چھوٹ جائے, گانے باجوں سے خلاصی مل جائے. الہ العالمین سود اور رشوت سے نجات ملے. الہ العالمین رزق حرام سے بچا, بقدر کفایت رزق حلال نصیب فرما. اپنے سوا کسی کے در کا محتاج نہ فرما. الہ العالمین ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگتا, عبادتوں میں دل نہیں لگتا, نماز میں خشوع اور خضوع نہیں آتا. الہ العالمین ہمیں دل جمعی کے ساتھ نمازیں نصیب ہو جائیں, ہمیں سجدوں کی لذتیں نصیب ہو جائیں, تیرے ذکر کی لذتیں نصیب ہو جائیں, تیری یاد کی لذتیں نصیب ہو جائیں. الہ العالمین تیری عبادت کا جذبہ اور شوق مل جائے, تیری عبادت کو جی چاہا کرے. الہ العالمین ایسا لگتا ہے ہمارا نفس ایسا برا ہے کہ زبردستی کا سودا ہو. اے اللہ نفس کسی طرح بھی ہمیں نمازیں نہیں پڑھنے دے رہا, دل نہیں لگنے دے رہا, نہیں لگنے دے رہا, نہیں لگنے دے رہا. ہم چاہتے ہیں کہ تیری عبادت کریں, نہیں ہو پاتے. ہم چاہتے ہیں کہ نیک بنے, نہیں بن پاتے. ہم چاہتے ہیں گناہوں سے دور رہے, نہیں رہ پاتے. اے اللہ ہم نے بہت کوششیں کی مگر گناہوں نے کمر توڑ ڈالی ہے. شیطان کسی صورت سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. اے مولا المدد, یا اللہ ہماری مدد کر دے, ہماری مدد کر دے, ہماری مدد کر دے, شیطان سے پیچھا چھڑا دے. ہم نیک بننا چاہتے ہیں, ہمیں نیک بنا دے میرے مولا, ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ پرہیزگار بنا. یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے مولا, ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے مولا, ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے مولا. اے اللہ عشق پوشیوں کے اڈے آج کل آباد ہیں, یہ ویران ہو, تیرے گھر مسجدیں آباد ہو جائیں. یا اللہ ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے. یا اللہ مسلمان نمازیں پڑھیں, اسلامی بھائی بھی نمازیں پڑھیں, اسلامی بہنیں گھروں میں نماز پڑھیں, تلاوتوں کی. اے اللہ ہمیں توفیق دے دے, درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں دے دے. اے اللہ ذکر و اذکار کا جذبہ دے دے مولا. فضول گوئی سے بچا, فحش گوئی سے بچا, فالتو مذاق مسخریوں سے بچا. ہمیں سنجیدگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں سنجیدگی دے دے, ہمیں با اخلاق بنا دے. اے اللہ ہمیں با کردار مسلمان بنا دے. الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین خانہ جنگیوں سے بچا لے, دہشت گردیوں سے پاک صاف کر دے, قتل و غارت گری سے پاک صاف ہو جائیں, مسلمان ایک بن جائیں, نیک بن جائیں. الہ العالمین ہم سب اچھے ہو جائیں, ہم بہت برے ہو گئے, ہماری برائیوں کی سزائیں ہمیں قدم قدم پر مل رہی ہیں, پھر بھی نہیں سنبھلتے, پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں, پھر بھی دھوم دھام سے گانے بج رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, اسلامی بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہیں, کسی میں کسی کو اس کی سمجھ ہی نہیں کہ شاید یہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اگر یہ گناہوں کی سزا ہے تو بھی تھوڑا ہے, کہ آخرت کی سزا اس سے کہیں زیادہ سخت ہے, اتنی سخت ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, مگر ہم نہیں سنبھلتے, نہیں سمجھتے. اے الہ العالمین ہمیں تو سدھار دے. کر کے توبہ پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب یا اللہ میں توبت النصوح عطا کر دے اے اللہ توبہ پر ثابت قدم ہی نصیب کر دے یا اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اب آئندہ گناہوں سے بچا کریں گے یا اللہ تو ہمیں بچنے کی توفیق نصیب کر دے یا الہ العالمین ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں الہ العالمین بیچارے کتنے مریض یہاں آئے ہوں گے دعا میں شریک ہوں گے بڑی امید سے تجھے پکار رہے ہوں گے اے اللہ ان بیچاروں پر رحم کر دے ان کی بیماریاں دور کر دے ان کے امراض دور کر دے اے اللہ بے شک ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو لیکن تیرے لیے کیا مشکل ہے یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے الہ العالمین تو کینسر کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دے الہ العالمین ٹی بی کے مریضوں کو ٹھیک کر دے بی پی کے مریضوں کو ٹھیک کر دے پیٹ کے امراض والوں کو شفا کاملہ دے دے بیچارے کتنے ایسے ہیں جن کی کمر میں درد ہے ریڑھ کی ہڈیاں درد ہے بیچاروں کے من کے ہٹے ہوئے بیچارے تکلیف سے وقت گزارتے ہیں اے اللہ ان سب کو بیچاروں کو صحت دے دے الہ العالمین بیچارے کتنے ایسے ہیں جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو بھی شفا دے دے اے اللہ جن کو نزلے خاصیاں نہیں چھوڑتی بخار نہیں چھوڑتے اے اللہ کان کے درد نہیں چھوڑتے آنکھوں کے درد جن کو تنگ کرتے رہتے ہیں اے اللہ ان سب کو ٹھیک کر دے تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اے مولا کریم ہماری بیماریاں دور ہو جائیں تاکہ ہم تیری اور کھل کر عبادت کر سکیں دل جمعی کے ساتھ کر سکیں اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما نہ جانے کتنے تنگ دستیاں آئے ہوں گے بیچارے اے اللہ ان کی تنگ دستیاں دور کر دے فراخ دستی دے دے انہیں اے اللہ رزق کے حلال میں برکت دے دے حرص سے بچا دولت کی حرص سے بچا مال کی حرص اور لالچ سے بچا اے اللہ قناعت کی نعمت سے مالا مال کر دے اے اللہ جمع مال سے بچا الہ العالمین دولت جمع کرنے کے شوق سے بچا اے اللہ بس اتنا دے کہ ہمارا گزارا ہوتا رہے ہمارے بال بچوں کا گزارا ہوتا رہے ہمیں تکلیف نہ ہو ہم کسی کے قرض دار نہ رہیں کسی کے محتاج نہ بنے تیرے در کے محتاج رہے الہ العالمین اتنا دے کہ ہم خوشحال رہیں اے اللہ زیادہ دے کر ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر دولت مند زیادہ غفلت کا شکار نظر آتا ہے اے اللہ ہمیں دنیا کی فانی دولت کی کثرت نہ دے الہ العالمین ہمیں عشق رسول کی دولت سے نواز دے الہ العالمین ہمیں سچا پکا مخلص عاشق رسول بنا دے الہ العالمین ہمیں محبت رسول کی خیرات دے دے یا اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے یا اللہ ہمیں اپنا سچا محب بنا دے ہمیں اپنا سچا عاشق بنا دے اے اللہ محبوب کا سچا محب بنا دے عاشق صادق بنا دے اے اللہ عشق رسول میں رونے والی آنکھیں دے دے اے اللہ یاد مصطفیٰ میں تڑپنے والا دل عطا فرما محبت حبیب میں یہ سینہ مدینہ بنا دے عشق محمد میں تڑپتا رہے مردم سیدھے کو مدینہ یا اللہ ہمارے اس اجتماع کے لیے جن اسلامی بھائیوں نے اور جن اسلامی بہنوں نے کوششیں کی ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین جن اداروں نے جن سرکاری گورنمنٹ کے اداروں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ان کو جزائے جزیل عطا فرما. الہ العالمین جو بیچارے اس وقت دھوپ میں اور جو اسلامی بہنیں بیچاریاں دھوپ میں دعاؤں میں مگن ہیں اے اللہ ان کو مزید برکتیں نصیب فرما. قیامت کی کڑی دھوپ میں اپنی رحمت کے سائے میں اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ نصیب فرما. ان دھوپ میں تکلیف اٹھانے اٹھا کر صبر کرنے والوں اور والیوں کا صدقہ ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب کرنا. یا الہ العالمین ہمارے علماء و مشائخ کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما, ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما, ان کا سایہ کرم ہمارے سروں پر دراز فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے تو اے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا اللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اور حاجی مشتاق جو اس وقت صحرا مدینہ میں مدفون ہیں ان کے پڑوس میں ایک اور غریب الوطن بھی مدفون ہے, اے اللہ ان کو غریق رحمت فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. ہمارے جتنے مبلغین و مبلغات اس دنیا سے رخصت ہوئے سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرما, سب پر اے اللہ رضوان و رحمت کے پھول برسا, سب کی قبروں کو خوابگاہ بہشت بنا, اور جتنے حیات ہیں ان کو بھی دو جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرما, دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما, ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. دعوت اسلامی کو علماء مشائخ کے لیے سنت کو امیر سنت کو نظر بد سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, شریروں کے شرور سے بچا. یا اللہ ساری امت پر رحمت عام عطا فرما, امیر سنت کے اہل و عیال کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ان کی دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں مخلص کر دے, استقامت نصیب فرما. یا اللہ ان کی غلامی پر استقامت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین مدنی قافلوں کا مسافر بنا, مدنی انعامات کا عامل بنا, دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں دل جمعی استقامت الاخلاص کے ساتھ ہم تمام کو قبول فرما لے. یا الہ العالمین تیرا کروڑ کروڑ احسان, تیرے شکر کے یہ اجتماع ہمارا بخیر و عافیت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اب بھی اے اللہ شرکائے اجتماع قافلے میں روانہ نہیں ہوئے ہیں, یا اللہ یہ مدنی قافلوں میں با آسانی با عافیت رخصت ہو جائیں اور جو مجبور ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو بخیر و عافیت پہنچ جائیں. اے اللہ دشمنوں کی میلی نظر سے ہم کو بچا, دہشت گردیوں کا ہم نشانہ نہ بنے, ہم تیرے دین کا تیرے کلمے کا کی بلندی چاہتے ہیں. الہ العالمین ہماری نیکی کی دعوت بغیر کسی رکاوٹ کے بس چلتی رہے, ہمیں اخلاص دے دے, ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا میرے مولا, ہمارا کوئی اجتماع اس طرح کے امتحان کا شکار نہ ہو. ہم بہت کمزور ہیں اے اللہ, ہم بہت کمزور ہیں مولا, ہم نازوں کے پلے ہیں, ہم آسانیوں کے طلبگار ہیں, عافیت کے طلبگار ہیں مولا, ہماری طرف دہشت گردوں کی نظر نہ پڑے. الہ العالمین بلکہ ہمارے ملک کو دہشت گردی سے پاک کر دے, عالم اسلام کو دہشت گردی سے پاک کر دے. الہ العالمین مسلمانوں میں امن و امان کا دور دورہ ہو جائے, ہم سب با عمل ہو جائیں. الہ العالمین ہماری مشکلات حل ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اب انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا, اس کے بعد ظہر کی اذان ہوگی. سہرہ مدینہ میں بھی موجود اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ظہر کی نماز کی بھی اذان ہوگی سہرہ مدینہ میں بھی, اور تمام اسلامی بھائی ظہر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوں اور اپنا زاد قافلہ لے کر تربیت گاہ تک پہنچ جائیں, اور وہاں سے اسلامی بھائی مدنی تربیت گاہ کے ذریعے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں. انشاءاللہ عزوجل کل سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں, آج ہی سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس بھی شروع ہو رہا ہے. تمام اسلامی بھائی اس تربیتی کورس میں بھی ضرور کوشش کریں شرکت ہو, خوب خوب دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی, علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا, خوب خوب مسجد کی بہاریں مسجد کی برکتیں لوٹیں گے. تمام ہی شرکائے اجتماع زہر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد روانہ ہوں تاکہ زہر کی نماز کا پھر ٹینشن نہ رہے. تمام شرکا اجتماع کوشش کر کے زہر کی نماز ادا کریں. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز اور اس کے اطراف میں آج عصر کا وقت 5:01 پر شروع ہوگا, تو اس سے پہلے زور پڑنی ہے, لیکن یہ سہرہ مدینہ دور ہے اس میں فرق پڑے گا, تو کم از کم یعنی سمجھو کہ 5 تک زہر کی نماز تو پڑھ ہی لینی ہے. تو اگر کوئی جلد بازی میں روانہ ہو بھی جائے تو وہ 5 سے پہلے زہر ضرور پڑھ لے. اس طرح بہنیں بھی ہو سکتا ہے جہاں جہاں یہ ظاہر ہے کہ وہاں انتظام نماز کا نہ بھی ہو تو اپنے گھروں پر پہنچ کر زہر کی نماز ادا فرما لیں, اور زہر کے بعد بھی جو قافلے روانہ ہوں گے اگر عصر کا وقت ہو جائے راستے میں تو مہربانی کر کے کہیں بھی مسجد پر گاڑی روک کر عصر پڑھ لیں, یہ نہ ہو کہ آج پہلا ہی دن سستی کر کے آپ نماز قضا کر بیٹھے. آج بھی نہیں اور آئندہ بھی نہیں, نماز کبھی بھی قضا نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ عز و جل. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کرو درود و سلام ہو نگا کرم ہم پہ سلطان دی, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑو درود, کوئی حسن عمل پاس میرے پسنا جاؤ قیامت میں مولا, کہیں کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں, پسنا جاؤ قیامت میں مولا, کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہے دم کرو سہتے رہے پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے کافروں کے ستم ہٹ کے سہتے رہے پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے کتنی محنت سے کی تم نے تبدیل دین کتنی محنت سے کی تم نے تبدیل دین تم پہ ہر دم کرو درود و سلام تم پہ ہر دم کرو اللهم وملائكته يصلون يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ابھی آپ سب نے اختتامی دعا میں شرکت کی، الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت کا سنت و بھرا بیان سننے اور تصور مدینہ میں شرکت کرنے، ساتھ ہی رقت انگیز دعا کی بھی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. صحرائے مدینہ کا یہ عظیم و شان اجتماع جو اختتام پذیر ہوا، ابھی ظہر کی نماز ادا کی جائے گی صحرائے مدینہ میں. امیر سنت یہاں اس وقت بیان کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر رہے ہیں الحمدللہ، اور دوسری طرف صحرائے مدینہ میں اسلامی بھائی نماز ظہر کی تیاری میں بھی مصروف عمل ہیں، کچھ صفے بنا کر بیٹھ چکے اور بقیہ اسلامی بھائی اس وقت وضو خانوں پر صفوں کی وضو کی تیاری کر رہے ہوں گے. یہ اس وقت آپ اسلامی بھائیوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، گویا کہ جس کے سمندر سروں کا سمندر بہہ نکلا. یہ دوسری طرف سے آپ کو صحرائے مدینہ کا منظر دکھایا جا رہا ہے، جس سمت بھی دیکھیں گے سر ہی سر سر ہی سر آپ کو نظر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کی اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ یہ جمع غفیر دیکھ کر یہ اسلامی بھائی خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں, کچھ مدنی قافلوں کے مسافر بن رہے ہیں. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ علم دین سیکھنے کا ذوق, علم دین سیکھنے کا شوق, راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کا ذہن, یہ ایک تعداد ہے جو اپنے اندر رکھتی ہے. یقیناً آپ اسلامی بھائیوں کا یہ سیرہ مدینہ کا اس وقت اجتماع ملاحظہ کر رہے ہیں, یہ دوسری سمت سے بھی ہمارے اسلامی بھائی یہ منظر دکھا رہے ہیں آپ کو. وسیع و عریض یہ کم و بیش 64 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا یہ سیرہ مدینہ دعوت اسلامی کی اپنی پراپرٹی ہے, اور اس پر یہ سیرہ مدینہ کا اجتماع ہوتا ہے. اس کے علاوہ باب المدینہ کراچی میں کم و بیش 74 مقامات پر اسلامی بہنوں کا بھی پردے کی حالت میں اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے, اور مزید ملک بھر کے مختلف مقامات پر اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں جمع ہو کر اجتماع میں شریک ہوں گی, اور مختلف مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہوں گے. یہ اجتماع جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ باب المدینہ کراچی اور حیدرآباد بدین اور اس کے اطراف کے اور حب وغیرہ کے اسلامی بھائی یہاں شریک ہوئے تھے. البتہ باب الاسلام سندھ کا اجتماع الگ ہوتا ہے اندرون سندھ کی طرف, پنجاب کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ سرحد کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں, بلوچستان کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں, اور دنیا بھر کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں, کشمیر کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں. یہ مختلف تقسیم ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی, کیونکہ پاکستان میں اس وقت تنظیمی طور پر دعوت اسلامی کی 7 کابینہ ہیں. یوں سمجھیے کہ ان میں سے 2 کابیناؤں کا یہ اجتماع تھا جن میں باب المدینہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان کاروان میں شامل ہو جائیں. یقیناً آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیں, ہم بھی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں, ہمارے گھروں میں بھی مدنی ماحول پیدا ہو. اس کے لیے دعوت اسلامی کا یہ سنت وارا مہکا مہکا ماحول اختیار کیجئے, ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے. مدرسۃ المدینہ بالیگان جو رات کو کم و بیش ہری علاقے میں لگائے جاتے ہیں, ان اجتماعات میں شرکت کیجئے. یہ ایک اور منظر آپ کے سامنے ہے, ہر طرف ایک اسلامی بھائیوں کا جمع غفیر ہے. جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہوگی انہیں یہ منظر دیکھ کر یقیناً مینا اور عرفات کے میدان بھی اس کی یاد بھی آتی ہوگی. کسی طرح لوگوں کا کے سروں کا سمندر ہوتا ہے اور ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں. تو الحمدللہ حج اور عمرے کی یادیں تازہ کرواتے ہوئے یہ دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماعات ہیں. امیر علیہ سنت بیان کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات میں مصروف ہیں. امیر سنت سے ملاقات کی بھی ایک خاص بات ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات جب بھی کی جائے نیکی کی دعوت بھی امیر سنت دیتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی مدنی پھول ان کی بارگاہ سے ملتے رہتے ہیں. کوئی امامے کی نیت, داڑھی کی نیت, نمازوں کی نیتیں, مدنی لباس کی نیتیں, مدنی قافلوں کی نیتیں, مدنی انعامات کی نیتیں, تحفے دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ. ہاتھ ہو یا دامن بھر کے جاتا ہے. دوسری طرف سیرہ مدینہ سے اسلامی بھائی باہر نکلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا, یہ جتنے لوگ اس وقت باہر جا رہے ہیں یقینا ان کو جلدی ہوگی, ان کو بھی اپنے اپنے گھروں پر پہنچنا ہوگا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد اس وقت شامیانوں کے اندر نماز ظہر کی تیاری میں مصروف ہے. یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں شامیانوں کے نیچے کا, سنتیں ادا کی جا رہی ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ ظہر کی جماعت ادا کی جائے گی. یہ آپ کو سپر ہائی وے نظر آ رہا ہے سہرا مدینہ, یہ ٹول پلازا سے کچھ ہی آگے سپر ہائی وے سے بالکل متصل ایک ہی کچھ ہی فاصلے پر ہے. یہاں سے آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو سپر ہائی وے گاڑی آتی آتی ہوئی, اور یہ سپر ہائی وے کے ساتھ ہی الحمدللہ یہ عظیم الشان سہرا مدینہ. یا آپ اوپر سے منظر دیکھ رہے ہیں, یہ شامیانوں کی چھت, اس کے نیچے عاشقان رسول نے تین دن گزارے. یہ پورا اوپر سے آپ کو منظر دکھایا جا رہا ہے. ابھی بے شمار عاشقان رسول ان شامیانوں کے نیچے جماعت ظہر کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ظہر کی جماعت ادا کی جائے گی سہرا مدینہ فیضان مدینہ سہرا مدینہ میں. یہ سہرا مدینہ میں زیر تعمیر فیضان مدینہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. بہت ہی عالی شان یہ فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے. یہ دوسری سمت سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے جس نے ہمیں گھر بیٹھے الحمدللہ یہ سنت و بھرا اجتماع دکھایا. خوش نصیب ہیں وہ ناظرین جنہیں یہ اجتماع دیکھنے کی اور گھر بیٹھے بھی صحیح اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. یہ وضو خانوں کی طرف کا ایک منظر ہے جہاں ایک بہت بڑی تعداد اس وقت وضو کر کے نماز ظہر کی تیاری میں مصروف عمل ہے. الحمدللہ 30 دن 12 دن 3 دن کے بے شمار مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے سفر پر روانہ ہوں گے. اپنے کندھے گردنے اور ایڑیاں ایک چیز میں کر کے سب کو درست فرما لیجیے. دو آدمیوں کے درمیان جگہ چھوڑنا گنا ہے. کندھے سے کندھا بس یعنی ٹچ کیا ہوا رکھنا واجب اور سب کو درست رکھنا واجب. اگلی صفحے پہلے پوری کر لیجیے. اگر اگلی صفوں میں جگہ باقی ہو تو پیچھے نماز شروع نہ فرمائیں. 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو صفوں کے درمیان کھڑا نہ کریں, انہیں کونے میں بھی نہ بھیجیں. چھوٹے بچوں کی صف سب سے آخر میں. اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ